vaknar med min ensamhet. Den dröm vi hållit gömd, hur kunde den bli glömd så fort? För aldrig någonsin glömmer jag det. Jag vet att natten blir dag, och nu står det plötsligt klart. Jag älskade dig, aldrig någonsin glömmer jag dig. Minnet av en kärlek så stor, aldrig någonsin glömmer jag dig. Det är väl inte första gången som tårar bränner. Att skrattet